أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سؤالي أمبال اللقوة ليبو نلقوة لموليزوا موليزاجي نوليزا ni ipi hukumu ya mwanamke kuenda kuzuru makaburi? Je, inafaa au haifai? Naam, hili ni swali ambalo lilikuwa limekuja. Na kuhusiana na swali hili, kwanza ifahamike kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuruhusu, mwanzoni alikuwa amekataza jambo la kuenda kuzuru makaburi kwa wanaume, kadhalika vile vile kwa wanawake, kwamba ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amelikataza kwenda kuzuru makaburi kwa wanaume na kwa wanawake. Baadaye akaruhusu katika hadithi ambayo anaisimulia Imamu al-Hakim katika musnad yake juzuu ya kwanza kurasa 376 bisanadin hasan, kwa mategemezi ambayo kwa sahihi, kwa mategemezi ambayo kwa ni hasan. Kadhalika vile vile anasimulia Imam Ahmad na hadithi yake sahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadithi ambayo aliyopokea Anas ibn Malik, hadithi ambayo imetokana na Anas, au kwa maana ameipokea Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala, anasema Anas, qala Rasulullah, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi, mimi mtume wenu nilikuwa nimekukatazeni nyinyi maswahaba zangu wanaume na wanawake, an ziyarati alquburi, kutokana na jambo la kuzuru makaburi. Ala, sasa nakwambieni, tambueni, jueni, fahamuni, fazuruha, yazuruni hayo makaburi, fa innaha turiqqul qalba, kwa hakika hayo makaburi, kuyazuru hayo makaburi inapelekea kulainisha nyoyo, watudmiu alaina, na inapelekea vile vile macho yatoe machozi, watudhakiru alakhira, na vile vile jambo hilo linakumbusha akhira. Wala taqulu hujra, wala msiseme maneno ambayo yalikuwa yafai kusema katika sehemu za makaburini, maneno ambayo yalikuwa mabaya, maneno ambayo yalikuwa si sawa, maneno ambayo yalikuwa si sawa, maneno ambayo yalikuwa mabaya kwenda kinyume na sheria ya Uislamu kama maulama walivyotafsiri neno hilo alhujra. Naam, kwa mnasaba wa swali, je, inafaa mwanamke kwenda kuzuru makaburi? Naam, jawabu, inafaa mwanamke kwenda kuzuru makaburi. Unasema maulama wanisau, akiwemo Sheikh al-Albani, wanasema wanisau karrijali, wanawake ni kama wanaume, fi istihbabi ziyarati alquburi, katika jambo la kwenda kuzuru makaburi. Wadhalika, anasema na hayo ni ujuhin, anasema na jambo hilo ni ujuhin kwa njia nyingi. Kwanza, njia ya kwanza au dalili ya kwanza, umumu kaulihi, ni ujumla kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema fazuru alqubura yazuruni makaburi fayadkhulu fihi an-nisa. Anasema maulama wake Sheikh al-Albani rahimahullahu taala, wanaingia katika semezo hilo la Mtume wanawake vile vile, wabayanuhu, na ubainifu wake. Kivipi wanaingia? Ubainifu wake ni huu fuatao, anna nabia, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam lamma naha an ziyarati alqubur fi awwalil amri, zama alivyokataza kuzuru makaburi mwanzo wa jambo, fala shaka, hakuna shaka yote, anna nahya, kwamba katazo, kana shamilan lirijali wan nisa'i ma, kwamba katazo hilo lilikuwa limewakusanya wanaume na wanawake pamoja. Falamma qala, basi zama aliposema Mtume sala sallam, kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi, mimi nilikuwa nimekukatazeni nyinyi kuhusiana kuzuru makaburi, kana mafuhuman, imekuwa ni jambo ambalo lenye kufahamiwa na lenye kufahamika, annahu kana yani jinsiyaini dharuratan, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikusudia jinsia mbili kiulazima, annahu yukhbiruhum, kwamba yeye mtu, annahu yukhbiruhum, kwamba yeye Mtume sala sallam anawapa habari, amma kana fi awwal al-amri, anawapa habari kuhusiana ile jambo ambalo lilikuwa mwanzoni mwa jambo, minnaha jinsiyaini, kutokana na katazo la kukataza jinsia zote mbili, fa idha kana al-amru kadhalika, basi itakapokuwa jambo liko katika hali kama hiyo, kana lizaman anna al-khitaba fi jumlati thaniya, kwamba imekuwa ni jambo ambalo lilikuwa limelazimiana na semezo la pili, kwamba imekuwa ni jambo ambalo lilikuwa limelazimiana kwamba semezo la pili, fil jumlati thaniya, katika sentence ya pili, min al-harithi, katika hadithi, wa huwa qawluhu, na ni kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema fazuruha zuruni, inma arada bihi jinsiyaini aidan, kwamba vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam amekusudia jinsia mbili vile vile. Kadhalika vile vile Njia ya pili, musharakatuhunna arrijala fil illa, kwamba kushirikiana nao hao wanaume, kushirikiana na hao wanawake, kushirikiana kwao arrijala na wanaume, fil illa, katika ile sababu, alati sababu ambayo, min ajliha shuriati ziyaratul quburi, kwa ajili ya sababu hiyo ndiyo pakaikiwa sheria jambo la kuzuru makaburi. Nayo sababu yenyewe ambayo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alitaja ya watu kwenda kuzuru makaburi, fa innaha turiqul qalba, kwamba jambo la kuzuru makaburi linalainisha nyoyo, watudumia wala aina, na vile vile inapelekea kwamba macho yatoe machozi, watudhakiru al-akhira, na inakumbusha akhira. Na sababu hiyo inatakikana ipatikane kwa wanaume na kwa wanawake vile vile. Athalithu, jambo la tatu, anna nabia, kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, au njia tatu au dalili ya tatu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, qad rakhasa lahunna, amewaruhusu hawa wanawake fi ziyarati alquburi, katika jambo la kuzuru makaburi, fi hadithaini, katika hadithi mbili, hafidhat huma lana ummul mu'minina, amezihifadhi hadithi hizo kwa ajili yetu sisi mama waumini Aisha radhiyallahu anha, kwamba mama waamini Aisha radhiyallahu anha amezihifadhi hadithi hizo, kama hadithi anavyosimulia Abdullah ibn Abi Mulaika. Abdullah ibn Abi Mulaika anasema anna Aishata, kwamba Aisha radhiyallahu anha aqbalat dhata yawmin min al-maqabir, alikabil, kwa maana alikuja siku moja kutoka katika sehemu za makaburini. Faqultu laha, mimi nikasema kumwambia yeye Aisha, ya umma almu'minina, ewe mama waumini, min aina aqbalti, wewe umefika hapa, umekuja hapa kutokea wapi? Qalat, akasema, min qabri Abdurrahman ibn Abi Bakr, natoka katika kaburi, kulizuru kaburi la ndugu yangu Abdurrahman ibn Abi Bakr. Faqultu laha, Abdullah ibn Abi Mulaika anasema, mimi nikasema kumwambia, alaysa kana Rasulullah, kwani hakuwa mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, naha ziyarati alquburi, akikataza jambo la kuzuru makaburi? Qalat, naam, akasema Aisha, ndiyo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa akikataza. Thumma amara bi ziyaratiha, kisha akaja kuamrisha jambo la kuzurua kwake hayo makaburi. Wa fi riwayati anha, na katika riwaya nyingine imekuja, anna Rasulullah, hakika mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, rakhasa fi ziyarati alquburi, ameruhusu katika jambo la kuzuru makaburi. Hadithi iko wazi kabisa, inaonyesha kwa wazi kwamba Aisha radhiallahu anha alionekana kwamba anatoka katika sehemu za makaburini kwenda kuzuru kaburi la ndugu yake Abdurrahman ibn Abi Bakri, kuonyesha kwamba wanawake wameelewa hivyo, akiwemo Aisha radhiallahu anha. Na vile vile dalili nyingine ni ile hadithi ambayo Aisha radhiallahu anha aliwaambia wale ambao walikuwa wapo mbele yake, ala uhadithukum anni, hivi ni sikuhadithieni nyinyi kutoka wangu mimi, wa an rasulillah, na kutoka mtume wa Allah SAW, tukizio ambayo alikuwa limetokezea. Qulna bala, wale ambao walikuwa huko pembezoni mwake Aisha ambaye alikuwa amemwambia maneno hayo, wakasema, tukasema sisi, qulna bala, tukasema bila shaka tuhadisie. Qalat Aisha, akasema, lamma kanat lailati allati kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fiha indi, zama ulipokuwa usiku wangu ambao alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika usiku huo yuko kwangu, kwa maana ilipokuwa zama yao, ilipokuwa zamu yangu, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja akaingia nyumbani, baada ya kuingia aka kaa katika kitanda, inqalaba, akageuka, fawadha ridaahu, akaweka shuka yake, wakhala'ana alayhi, na maana akavua shuka yake, wakhala'ana alayhi, na akavua viatu vyake, fawadha huma inda rijlaihi, akaviweka mbele ya miguu yake, wabasata tarfa izarihi, na akakunjua, akatandaza ncha ya shuka yake, ala firashihi, katika tandiko lake, fatwajaa, akaweka ubavu wake, kwa maana kalala. Asema falam yalbath, hakukaa mtume sallallahu alaihi wasallam illa raithama, isipokuwa muda mdogo, dhahara, ambao ulikuwa umedhihiri, annahu qad raqattu, kwamba mimi tayari nimekushakulala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoona kama kwamba mimi nimekushakulala, fa akhadha ridaahu ruwaidan, akachukua shuka yake kidogo kidogo, wantala ruwaidan, na akavaa viatu kidogo kidogo, wafataha albaba ruwaidan, na akawafungua mlango kipolepole, fa kharaja, akatoka kidogo kidogo, thumma ajafahu ruwaidan, kisha akaondoka kidogo kidogo na kuelekea katika ile sehemu ambayo yeye amekusudia. Kwa maana akatoka kidogo kidogo Mtume sallallahu alaihi wasallam, faj'altu dirri, anasema Aisha radhiallahu anha, nikawa najiuliza kwamba huyu mtume anakwenda wapi. Kwa hiyo na mimi anasema faj'altu dirri, nikaweka kanzu yangu ala rasihi, juu ya kichwa changu, kwa maana nikavaa kanzu yangu, wahtamartu, na nikavaa mtandio shungi, nikavaa wataqannatu izari, na nikavaa vile vile shuka yangu, taqannatu bi maana labistu izari, nikavaa shuka yangu, thumma talaqtu ala ithrihi, kisha mimi nikaondoka baada tu ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka, hatta jaa al-baqiya, mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akaja katika sehemu ya baqi, faqama, mtume akasimama, fa atala al-qiyam, akarefusha kisimamo, thumma rafa'a yadaihi thalatha marrat, kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akanyanyua mikono yake mara tatu kuombea dua wale ambao walikuwa katika sehemu ile ya baqi gharqad. Na hadithi ni ndefu, ndani yake kuna maelezo ambayo yako nje ya hili swali letu. Kwa hiyo hatutoisoma hadithi yote, lakini mpaka hapo hadithi inatuonyesha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka kwenda katika Baqi Gharqad na Aisha radhiallahu anha akamfuata nyuma. Mwisho hadithi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kumgomba Aisha, yani kwa ule wivu wake ambao alikuwa yuko nao, alifikiria kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anatoka anakwenda kwa wake zake wengine. Kwa hiyo akamgomba kwa hilo, lakini hakumgomba kwamba kwa nini ukatoka wewe ukaje katika sehemu za makaburini, na kati kwamba jambo la makaburini la wanaume, hakumwambia hivyo, kuonyesha kwamba jambo la kuzuru makaburi wanawake lipo, bali imekuja katika riwaya li Abdul Razzaq katika hadithi hiyo hiyo imekuja, anasema Aisha radhiallahu anha, kuntu saaltu nabia, mimi nilikuwa nimemuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, kaifa naqulu fi taslimi ala alqubur, vipi sisi tuseme katika jambo la kutoa salamu ala alquburi, kuwatolea salamu wale ambao walikuwa wapo katika yale makaburi, kwa maana walolala katika yale makaburi. Faqala, mtume akasema, fadhakarahu, akayataja yale ambayo alikuwa ameyataja ya kufundisha, kumfundisha Aisha akifika katika sehemu za makaburini aseme kitu gani. Kwa hiyo kuonyesha kwamba jambo la kuzuru makaburi wanawake ni jambo ambalo lilikuwa linafaa, ni istihbab, panapendekezwa kwa wao kuzuru makaburi wanawake kama vile ambavyo ilivyokuwa pamependekezwa kwa wanaume kuzuru makaburi. Kadhalika vile vile kuna hadithi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam anakiri almar'ata, kumkiria mwanamke na kumkubalia mwanamke, allati, mwanamke ambaye, ra'aha inda alqabri, alikuwa amemuona mbele ya kaburi, fi hadithi Anas, kama ilivyokuja katika hadithi Anas radhiyallahu anhu, kama ilivyokuja katika hadithi Anas radhiyallahu anhu, hadithi Anas ambayo Anas anasema, marra Rasulullah, alipita mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, bimra'atin, kupita kwa mwanamke, inda alqabri, mwanamke huyo yuko mbele ya kaburi, wa hiya tabki, naye mwanamke huyo alikuwa akilia, faqala laha, mtume akasema kumwambia mwanamke huyo, ittaqillaha, muogope Allah subhanahu wa ta'ala, wasbiri, na subiri, kwa maana akamwamrisha jambo la kumcha Allah, akamwamrisha jambo la kusubiri, na hakumkatalia kwamba au hakumkataza jambo la kutoka kuja kuzuru yale makaburi, kuonyesha kwamba wanawake waliruhusika katika jambo zima la kuzuru makaburi, ikawa kwa wao kuna pendekezwa jambo hilo. Lakini maulama wanasema, kiwemo Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala anasema, lakin la yajuzu lahunna, lakini si halali wao, haifai kwa hao wanawake, al-iktharu min ziyarati al-quburi, kutokana na kukithirisha kuzuru makaburi, maana yake kulikithirisha jambo hilo, mara kwa mara wanazuru makaburi, wataraddudu alaiha, na kulirejea rejea jambo hilo, lianna dhalika, kwa sababu kufanya hivyo, kad yufdhi bihinna ila mukhalifati sharia, huenda ikapelekea kwa hao wanawake kwenda kinyume na sheria, mimithli siyahi, katika mfano wa kupiga makelele makaburini, watabarruju, na jambo la kudhihirisha mapambo yao, watikhadhu alqubur, na vile vile kuyafanya makaburi majalisa linuzha, kwamba ni sehemu za vikao kwa ajili ya matembezi, watadhiyil wakati fi kalami alfarigh, na kupoteza wakati katika maneno ambayo kwa na faida, kama huwa mushahadu liyawma fi ba'd albilad alislamia, kama jambo hilo linavyoonekana katika zama hizi katika baadhi ya miji ya Kiislamu. Wa hadha huwa almurad insha Allah ta'ala, na haya ndio makusudio akipenda Allah subhanahu wa ta'ala, bilhadith almashhur, katika hadithi ambayo ilikuwa maarufu, la na rasulullah, amemlaani mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, au amewalaani mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, zawarat alqubur, wale wanawake ambao wenye kuzuru, kukithirisha kuzuru makaburi. Wa fi lafdhi, na katika lafdhi nyingine imekuja, la na Allah, Allah amewalaani zawarati alqubur, wale wanawake ambao wenye kukithirisha jambo la kuzuru makaburi. Kwa hiyo wanawake kukithirisha kuzuru makaburi ni jambo ambalo lilikuwa halifai kwa wao, kwa sababu wanawake wamejengewa wabakie ndani ya nyumba. Lakini je, kuna hadithi ambayo inayosema laana Allahu zairati, hajaja zawaratu zairati alquburi? Vipi kusanadithi kwamba Allah amewalani wale wanawake wenye kuzuru makaburi? Au katika lafdhi imekuja laana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairati alquburi. Lafdhi ya zairati alquburi, wanasema maulama kwamba lafdhi hiyo haijathibiti, kwa sababu ndani yake kuna rawi wa hadithi anojulikana Badhanu, wayukalu Badham, na nasema Badham wa huwa dhaifu, naye ni mtu ambaye alikuwa dhaifu. Kwa bal ittahamahu ba'dhum, bali baadhi yao wamemtuhumu kwamba yeye ni muttahamu bil kadhibi, anatuhumiwa kwa sifa ya uongo. Na kwa ajili hiyo Sheikh Al-Albani anasema waqad awrattu hadithahu, nimezileta hadithi zake fi silsilati ahadithi dhaifa, katika silsila ya hadithi ambazo ni kwa dhaifu, kwa sababu yeye ni mtu ambaye alikuwa dhaifu. Kwa hiyo hadithi iliyokuja zairati alquburi ni lafdhi ambayo ilikuwa haijathibiti, ni lafdhi ambayo ilikuwa jafanini haijathibiti. Lakini lafdhi ambayo zawarati, wale ambao wenye kukithirisha kuzuru makaburi, ni jambo ambalo lilikuwa limethibiti. Na maulama wanasema, akiwemo Sheikhu al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar, al-Imam al-Hafidh Ibn Hajari anasema kama ambavyo Sheikh al-Albani anasema, wal hadithu istadalla bihi al-Hafidh, hadithi ametolea dalili al-Imam al-Hafidh fi talkhis, katika jambo, katika kitabu cha talkhis juzuu ya 5 kurasa 248, anasema ala jawazi ziyarati lin-nisa'i, juu ya kujuzu ala jawazi ziyarati lin-nisa'i, juu ya kujuzu kuzuru kwa wanawake, wa huwa dhahiru dalalati alayhi, nayo ndo dhahiri ya dalili katika hadithi hiyo. Wa huwa yuayidu, na hadithi hiyo inatilia mkazo, anna rukhsata, kwamba ruhusa iliyokuwa imekuja ambayo ya kuzuru makaburi, shamalat hunna ma'ar rijal, imewakusanya ruhusa hiyo hawa wanawake pamoja na wanaume. Kwa hiyo kwa mujibu wa swali ambavyo ilivyokuwa limekuja, ni ipi hukumu ya mwanamke kwenda kuzuru makaburi, na je, inafaa kuzuru au haifai? Hukumu kwamba panapendezeshwa kwa mwanamke kuzuru makaburi, kama vile ambavyo panavyopendezeshwa kwa mwanamume kuzuru makaburi, na kwamba jambo hilo linafaa kwa mwanamke kwenda kuzuru makaburi, ila tu pachungwe masharti, kwamba mwanamke akitoka lazima atoke na mahrimu wake, kadhalika vile vile asiwe ni mwenye kukithirisha jambo la kwenda kuzuru makaburi. Lakini kuna baadhi ya fatawa za ahlul ilmi, wao walikuwa wamekataza moja kwa moja mwanamke kwenda kuzuru makaburi. Hizi ni fatawa, lakini kwamba zinakwenda kinyume na dalili ambazo ziko sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutoka kwa maswahaba, kwamba wanawake wanaruhusika kwenda kuzuru makaburi. Kwa hiyo kauli sahihi kwamba wanawake wanaruhusika kwenda kuzuru makaburi kwa mujibu wa adilla, dalili ambazo ziko zimekuja. Wallahu aalam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.